إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih dobro slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, i dalje komentarišemo hadith Allahu wa poslanika sallallahu alaihi wa sallame o gulamu i sihirbazu, o dječaku i sihirbazu. Na našem zadnjem druženju smo došli do onog dijela haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, gdje nas poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavještava o načinu na koji je kažnjen pobožnjak i kraljev savjetnik od strane kralja. Na taj način, što kaznu ih je na taj način, što je stavio pilu iznad njihove glave i zatim ih odvojio na dva dijela. Ovo je jedan od razloga radi kojeg je imam Nevevi rahimehullahu ta'ala spomenuo, dakle, ovaj hadith u poglavlju o sabru. Zato što ovdje ovaj dio haditha govori o sabru pobožnjaka i sabru, dakle, gulama. Kraljeva savjetnika. Koji su osaburali na Allahovoj dželle ve'ala bolnoj odredbi na taj način što su bili ubijeni na ovaj gnusan način. Zatim je nakon toga došao, dakle, red na mladića. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Thumma ji'a bil gulami, fa qila lahu irji' an dinike." Fa aba. Doveden je mladić, pa mu bi rečeno: "Odmetni se ili ostavi svoju vjeru." A on je to odbio. Kralj pokušava uvijek, ovaj, dakle, kralja Tagije je pokušavao na svaki mogući način da, dakle, mladića odvrati od njegove vjere. Jer smo rekli, na taj način bi ostavio veći trag i uticaj na one koji ga slijede, koji su prihvatili dakle, davu mladića, poziv u vjerovanje u uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala. Zato i ovdje kralj Allah dželle vale najbolje zna, znači, otpočeo najprije sa pobožnjakom, zatim je nakon toga otpočeo sa savjetnikom. Dakle, nije najprije otpočeo sa mladićem, već je otpočeo sa pobožnjakom, zatim nakon toga sa svojim, dakle, savjetnikom, sagovornikom. Možda je jedan od razloga, Allah dželle vale najbolje zna i to da namjerno uradi pred očima mladića. Dakle, vidi njihovu kaznu, ne bi li se uplašio. Jer i at-tughat, tavagiti i nevjernici, kada u određenim slučaju, dakle, kažnjavaju, namjerno ispoljavaju određeni vid kazne, ne bi li na taj način zastrašili druge, one koji se drznu da urade neko djelo radi kojeg su ovi prethodni kažnjeni. Te je možda rekao to jedan od razloga, Allah najbolje zna, što je najprije kralj počeo sa pobožnjakom, a zatim nakon toga sa savjetnikom, a zatim nakon toga na kraju ostavio mladića, ne bi li se mladić, dakle, povratio. Normalno, on je kralj je prevashodno nastojao da se mladić odmetne od svoje vjere, zato što je mladić taj koji je imao, dakle, sledbenika. Ovaj pobožnjak je bio odvojen od ljudi. Zatim savjetnik, kraljev savjetnik, se tek, dakle, prihvatio islama. Ispolio zatim nakon toga teuhid Allahu subhanahu wa ta'ala i zatim je nakon toga bio, dakle, kod kralja. Kralj ga je zatvorio, mučio i tako dalje i tako dalje. Tako da je cilj bio da se mladić odmetne od vjere, da ostavi svoju vjeru. Iz tog razloga je i kralj, pored toga što je ubio pobožnjaka i savjetnika, nije odmah ubio mladića, kada je od njega zatražio, kada je došao red na njega. Vrati se, ostavi vjeru. Opet ga nije, dakle, odmah ubio kao što je uradio sa njima, već je zatim nakon toga naredio, preduzeo sljedeći korak, šta je uradio? فَدَفَعَهُمْ إِلَا نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالْ. Te ga je dao nekoliko svojih ljudi od vojnika, od njegovih, dakle, slugu, podanika i tako dalje. فَقَالَ اِذْهَبُ بِهِ إِلَا جَبَلْ. Potom im je rekao, idite sa njim na to i to brdo, keda i keda, spomenuo, dakle, određeno brdo. فَصْعُدُ بِهِ الْجَبَلْ. Pa se zatim nakon toga popenjite zajedno sa njime na brdo. فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ فَإِنَ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَطْرَحُ. Pa kada dođete, dospijete na vrh, dakle, brda, ponovo zatražite od njega. Dakle, pogledajte, bio je Haris, nastoje na svaki mogući način da mladića odvrati od njegove vjere. Pa je i ovdje pokušao i na ovaj način da kada dođu na vrh brda, da ponovo zatraže od mladića, ne bi li se predomislio, da ostavi svoju vjeru, a ako odbije i tada, dakle, da ostavi svoju vjeru, onda je rekao fatrahuhum, onda ga bacite sa tog brda. Bacite ga s tog brda. Fadahabu bihi, fasa'adu bihi el džebel, faqale Allahumma kfinihim bima ši'te. Te su ga uzeli i zatim nakon toga popeli se na brdo. A mladić je rekao, Allahumma kfinihim bima ši'te. Gospodaru moj, poštedi me njih onako kako ti hoćeš. Farađafa bihimul džebelu, fasaqatu, te se brdo zatreslo i oni su pali. Ljudi koji su bili sa njim, vojnici koji su ga uzeli. I oni su pali. Iz ovog, dakle, dijela haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, draga braćo, uzimamo fajdu da daija, svi ljudi općenito, a da, dakle, daija posebno, mora posjedovati sidku al-luđu ila Allahi subhanahu wa ta'ala. Iskreno obraćanje ili iskreno traženje utočišta kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Da iskreno traži utočište kod gospodara jalla wa ala. Da se oslanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Da se oslanja na Allahu jalla wa ala snagu, na njegovu moć, na njegov kudret, na njegovo sveobuhvatno znanje i tako dalje i tako dalje. Jer čovjek dosta često, draga braćo, kada zapadne u kakvu veću, da tako kažem, poteškoću, i zaboravi tada u tom momentu da se istinski obrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Zaboravi da prva stvar koju preduzme bude istinsko obraćanje gospodaru jalla wa ala. Već mu odmah prva stvar koja mu pada na pamet, a čekaj se ga, koja imam veza. Kada čovjek padne, primjer radi, u zatvor, iskušenje, i zatvorete. I onda prva stvar koja počne da pada na pamet, koji bi mogao da te izvadi dole. A ta veza, koja ima ovaj veza, ovaj čovjek, i tako dalje, i tako dalje. Znači, bitno je u tom momentu da čovjek bude svjestan da Allah dželle veala je taj koji ga jedino može, dakle, spasiti situacije u kojoj se nalazi. Bez da, dakle, postojanja ikakvih dunjalučkih sebeba. Jer smo vidjeli i ovdje, u ovoj priči. O, nema struje, tako ne stane li ovdje kad sam ono što? Tama. Da ga pušti da vidar gore. A, može. Može. Može. A će se čuje? Pa dostavljamo. Vaše. Ja nemam umre. Ne, ovaj tačne mi radi za jebi, turibo je moje, tačne mi radi za jebi. Tvoje kao A ti se čeka moj Ebu Hamza? Inša Allah, da. Ili ti što si napravio? A ja rekao ti što si napravio? Oni je pripravio. Ja bih gledao da si napravio, da si sin prije. Iskoristite, iskoristite. A bilo je slučajno? Ili ne smo ga slučajno? Aha, Bismillah. Pušti ono. A se čuje sad, ja? A tamo možda se pušti. Ej. Bismillah. A? Kao poslovo. Dobro, a? Bismillah. Ej. A? Viga će me. A ti sve imaš vibra, ali nema žena. Epa. Neko nema viber ima dve. Allah ti se smilovao. I 72 milovao. Amin. Taj. Znači, rekao smo, u ovom dijelu haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, iz ovog dijela, uzimamo sidhu luđu ila Allahi subhanahu wa ta'ala. Istinsko traženje utočišta kod gospodara Jalla wa ala. Jer to je ono što čega čovjek dakle, treba biti svjestan. A opet dakle vraća se na stvar imana. Koliko je iman jak u njegovom srcu. Što god dakle iman bude jači i veći kod čovjeka, onda će se čovjek oslanjati na gospodara Jalla wa ala. Oslanjati na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukoliko dakle iman bude slabiji, čovjek će dakle razmišljati o dunjalučkim sebebima zaboravljajući na gospodara Dželle Vala. Normalno, nema nikakve kontradiktornosti između toga da se čovjek osloni na Allaha Dželle Vala, a zatim nakon toga uzima od dunjalučkih sebeba ono što je u stanju. Čak šta više, to smo, rekli smo, to je od ispravnosti akide. Ali ovdje dakle stvar ili greška na koju želimo da ukažemo jeste da čovjek zanemari obraćanje gospodaru Dželle Vala i da se preokupira dunjalučkim sebebima. Koga dakle može spasiti iz musibeta u kojeg je zapao, ko ima vezu, ko može završiti ovo kovo, a da zaboravi da se prije svega iskreno obrati gospodaru Jalla Vala. Jer onaj ko se iskreno obrati Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodar Jalla Vala će ga pomoći. I dati dakle, izbaviti ga iz situacije u kojoj se nalazi, makar i nemalo nekih dakle dunjalučkih sebeba. Pogledajte, ovdje je mladić dakle bio daleko od svih dunjalučkih sebeba. Daleko od toga da ga neko dakle može pomoći, jer se radi o kralju, o tagiji, o velikom dakle tagutu koji ima svoju dakle vojsku, koji ima moć, koji ima snagu itd. Odnijet je na brdo, dakle ne može negdje da pobegne, da se sakrije, svezan je itd. Daleko je od svih dakle dunjalučkih sebeba. Ali onda kada se obratio gospodaru Dželle Vala, iskreno potražio utočište kod gospodara Dželle Vala, a vi znate do hadithe kuci da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, hadith koji počinje, hadith kod imama Buharije, men aza li valijen faqad azentuhu bil harb, onaj ko je zijeti moge vliju, ja mu objavim rat. Na kraju ovog haditha Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ako nešto bude tražio od mene, ja mu dam. Ako zatraži utočišta od mene, ja mu pružim utočište. Ovaj mladić je rekao, rekli smo bili, bio od Allahovi Dželle Vala odabrani robova, od Allahovi Dželle Vala evlija. Pa je zatražio od gospodara Dželle Vala, iskreno se obratio Allahu subhanahu wa ta'ala i rekao, Allahumma kfinihim bima šiite. Pogledajte, kratke riječi, kratka dova. Ali je dakle bila iskrena od strane mladića. Gospodaru moj, sačuvaj me, poštedi me onako kako ti hoćeš. Nije dakle rekao, ubij na ovakav način, na ovo, no, i tako dalje. Već je dakle kratko rekao, gospodaru moj, poštedi me onako kako ti hoćeš. Pa je gospodar Dželevala dao, dakle, keramet za kerametom. Prvi od tih kerameta jeste da se brdo, dakle, zatreslo. Dakle, što je neočekivano i što je oprečno, dakle, dunjaluškim sebebima, da se brdo, dakle, zatrese, bez da postoji neki, dakle, veliki razlog. I treba biti, dakle, veliki razlog da se određeno brdo, da se potrese. Pa je dao, dakle, najprije da se brdo zatrese. To je, dakle, jedan keramet. Zatim, drugi keramet, da su svi, dakle, popadali osim njega. Da su svi popadali osim njega. Dakle, gospodar Dželevala je sačuvao ovog mladića, dok su svi ovi koji su bili sa njim popadali, te je ostao on sam. Vođa'a jemši ilel melik. Pa se ponovo vratio kralju. To zbog toga što mladić, dakle, nije završio misiju. Nije, dakle, završio, potpunio emanet kojeg mu je gospodar subhanahu wa ta'ala povjerio, kojeg mu Allah dželle vala povjerio. Da se ponovo vratio kralju, fa qala lahu al-malik ma fu'ila bi ashabike. Te ga on upita, šta je bilo sa ljudima koje sam poslao s tobom? Fa qala kafanihimullahu ta'ala. Allah dželle vala me je poštedio njih. Allah dželle vala me je poštedio njih. Pogledajte ove, dakle, riječi mladića i svih ovih riječi iz ovog haditha, događaja vezan, dakle, za mladića, vidimo, dakle, teuhid kod mladića. Vidimo ispoljavanje teuhida, kako, dakle, teuhidu rububijeta, tako, dakle, i teuhidu el-uluhijeta. Od samog starta. Najprije, kada je, dakle, ovaj mladić, kada se iskreno obratio gospodaru subhanahu wa ta'ala, rekavši, gospodaru moj, ako ti je stvar pobožnjaka draža. Zatim nakon toga kada je liječio ljude, kada im je pojašnjavao da je Allah dželle vala taj koji liječi. Ja nisam taj koji liječi, već je Allah dželle vala taj koji liječi. Pa kada je kraljevom savjetniku rekao, ako povjeruješ u Allaha dželle vala, ja ću dobiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne ja ću te izliječiti, već ja ću dobiti Allahu dželle vala pa da te Allah dželle vala izliječi. Tako dakle i ovdje, i u ovom slučaju, Allah dželle vala me je sačuvao njih. Allah dželle vala me je sačuvao njih. U svim dakle ovim situacijama vidimo, dakle, ispoljavanje teuhida od strane, dakle, mladića. Ispoljavanje teuhida i obožavanje samog gospodara subhanahu wa ta'ala, kao i pripisivanje sebeba Allahu dželle vala. Pripisivanje blagodati Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne dakle sebi. Nije rekao ja sam ih bacio, ja sam uradio, ja, ne, već je rekao Allah dželle vala me je poštedeo njih. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, faqala idhhabu bihi fahmiluhu fi qurqur wa tawassatu bihi al-bahr. Potom ga je kralj dao drugoj skupini svojih vojnika i rekao im, uzmite ga i ponesite u čamac, u lađu, wa tawassatu bihi al-bahr. Potom dođite do pučine mora, do sredine, dakle, mora. فإن رجع عن دينه وإلا فقذفوه. Pa ako se vrati, opet i dalje, dakle, kralj nastoji na bilo koji način, cilj mu je, dakle, glavni prevashodni cilj, da mladić ostavi svoju, da ostavi svoju vjeru, da ostavi svoju, da ostavi svoju vjeru. Jer, dakle, ukoliko, rekao smo, ustraju u svojoj vjeri, to može biti sebe da u stvari još više, dakle, se učvrste oni koji su, dakle, iza njega, koji ga slijede, kada vide, dakle, njegovu čvrstinu, njegovu ustrajnost u vjeri. I zbog toga određeni učenjaci, dakle, spominju da čak i slijeđenje određenih novotara može biti iz razloga što je on, dakle, ustrajan u svojoj novotariji, kao što je bilo, dakle, ranije među novotarima od Džehmija i tako dalje, koji bi 8 godina, dakle, bili zatvarani, neki od njih, Mu'tezil ili Džehmil, od strane određenih halifa, vladara. 8 godina, zaboravio sam ime jednom od njih, 8 godina je bio zatvoren, ali pored toga nije, dakle, odustao od svog govora, iako, dakle, on batil. Zatim, s druge strane, isto tako njegov zuhd, njegov, dakle, asketizam, udaljenost od dunjaluka i tako dalje. Ovo, dakle, biva razlog da čovjek, da ga drugi, dakle, slijede, pored toga što se on, dakle, nalazi u zabludi, kada vide, dakle, da je on pobožan, vide kod njega zuhd, dakle, kaže, ovo nije, dakle, cilj, ovo što on ispoljava, ovo što poziva, nije mu cilj dunjalu. I s druge strane, kada vide, dakle, njegovu ustrajnost, pa kakav je tek slučaj, onda kada je čovjek, dakle, na istini, kada ga oni koji ga slijede, slijede, dakle, zbog njegove istine, a ne zbog toga što je on fulan po imenu taj i taj, i tako dalje, i tako dalje. Zato je, dakle, cilj kralja, ukoliko mladić odustane, onda će se, dakle, poljurati i određen broj ljudi. Ali njegova ustrajnost, dakle, može u stvari samo biti sebe, da ljudi koji ga slijede budu još čvršći. I zato je jedan od Mu'tezila i savjetovao halifu da pusti imama Ahmeda rahimehullahu ta'ala, da ga ne ubije, dakle, u zatvoru, već da ga pusti. Zašto? Rekao mu je, ako ga ubiješ, onda će ljudi znati da je on ustrajao na istini. Ali ako ga pustiš, onda će među njima biti oni koji će reći, sigurno je prihvatio, pa ga je zbog toga pustio. Pa i na taj način, dakle, dovesti njih u iskušenje, to je poljurati ugled imama Ahmeda rahimehullahu ta'ala kod određenog broja ljudi. Dakle, i dalje kralj nastoji da se mladić odmetne od svoje vjere. Te su ga uzeli ovi, dakle, vojnici, zehebu bihi, odnijeli ga na pučinu mora, pa je ponovo mladić uputio istu dobu Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu makfinihim bima šiite, gospodaru moj, sačuvaj me, poštedi me njih onako kako ti želiš. Fan kefa'at bihim usafinetu faghariqu, pa se okrenula, dakle, lađa i oni su potonuli. Lađa se prevrnula ili taj čamac u kojem su bili i oni su potonuli. Opet, dakle, keramet jedan za drugim. Najprije, dakle, činjenica da se, dakle, taj čamac zatreslo ili da se more, dakle, zatreslo i tako dalje, da se čamac prevrnuo, a zatim nakon toga da su svi potonuli, udavili se, osim, dakle, ovog mladića. Opet ga je gospodar Dželle Vala, dakle, spasio. Gospodar Dželle Vala ga je spasio iz ovog hala. Wađa'e jemši ilel melik, pa se ponovo, dakle, vratio kralju. Faqale lehu melik, pa mu je rekao, ma fu'ile bi ashabike, šta je bilo sa ljudima koje sam poslao s tobom? Faqale kefanihimullahu bima ta'ala, pa je rekao, opet mladić, Allah Dželle Vala me je poštedio njih. Opet, dakle, pripisivanje blagodati Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer ovo je, dakle, sebeb, kada čovjek pripiše blagodat Allahu Dželle Vala, to je vid zahvale blagodati. Kao što reče Ibn Qayyim, spominjali smo ranije, da u stvari zahvalnost Allahu Dželle Vala ili šukr na blagodatima počiva na nekoliko stvari. Prva od tih stvari, priznanje da one dolaze od Allaha Dželle Vala. Da čovjek, dakle, prizna i potvrdi da je blagodat od Allaha Dželle Vala, da nije od njega, da nije on taj koji je zaslužio, koji je stekao i tako dalje, već da je to čista Allahova Dželle Vala blagodat. Pa kada čovjek tako postupi, onda je to sebe, inša Allahu ta'ala, da Allah Dželle Vala još više poveća blagodat, svoje blagodati prema svom robu. Faqale lil malik, pa je tada mladić rekao kralju, inneke leste bi qatili hatta tef'ale ma amuruke bihi, zaista ti me ne možeš ubiti sve dok ne uradiš ono što ti ja naredim. Kale mahuve, pa je upitao ovaj kralj, a šta je to? Kale, teđme'u nase fi sa'idin vahid, da sakupiš ljude na jednom mjestu. Vataslubuni ala džidhain, a da me zatim nakon toga razapneš na stablo, na drvo, panj. Thumma hud sahman min kinaneti, zatim da uzmeš strjelicu iz mog tobolca. Thumma da'i sahma fi kebidi al qaus, potom stavi strjelicu u luk. Thumma kul bismillah rabbil gulam thumma rmini, potom reci u ime Allaha gospodara ovog mladića, a zatim me nakon toga gađaj tom strelicom. Fa inneke idha fa'alte dhalike qateltani, jer ako to budeš uradio, onda ćeš me ubiti. Iz ovog, dakle, dijela haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, uzimamo dakle hirsu adda'ijati ala adda'wa. Nastojanje ili prevashodna briga daje jeste dava pozivu Allahumu dželle veala vjeru i tadhije. Žrtva dakle na tom putu do te mjere da dakle čak i bude žrtvovan i život kojeg čovjek posjeduje radi širenja Allahume dželle veala vjere. Radi širenja Allahume dželle veala, Allahume dželle veala vjere. Jer mladić ne bi dakle ovo uradio tek tako da se kralj otarasi njega. Već je cilj bio da se ljudi prihvate u potpunosti Allahove dželle vala vjere, Allahove dina, da se uvjere da je dakle gospodar mladića jedini istinski gospodar. Kada ga kralj bude gađao i rekao u ime Allaha gospodara ovog mladića, tada dakle će u stvari ljudi se uvjeriti da je to istinski vladar, istinski gospodar, jer ga ovaj kralj nije mogao ubiti osim spominjanjem Allahovog dželle vala, Allahovog dželle vala imena. Zbog čega je mladić rekao uzmi dakle strelicu iz mog tobolca? Dakle, mogao je da uzme bilo koju strelicu. Ali je mladić ovdje rekao uzmi strelicu iz mog tobolca. Zatim stavi strelicu u luk i tako dalje. Na taj način, dakle, da ukaže da kralj ne posjedu dakle ništa od sebe. Da nije dakle ništa u stanju da uradi bez odredbe gospodara dželle vala. Da nije ništa u njegovim rukama. Potom mu kaže da stavi strelicu, jel de? Iako je jasno da nek uzme strelicu, da je treba staviti u luk i tako dalje. Ali cilj je dakle mladića da ukaže da ti nemaš ništa dakle u tvojim rukama. Ne posjeduješ ni najmanju, najsitniju stvar. To je odredba gospodara subhanahu wa ta'ala. Fajama'a an-nasa fi sa'idi wahid. Te je kralj okupio ljude na jednom mjestu. Dakle, želeći da uvide kraj dakle ovog mladića, da vide kako i na koji način je skončao, pa da se na taj način dakle ljudi ražaloste, rastuže, pa da se možda dakle i odmetnu od vjere, kada je preselio, tako dakle misle nosioci batila, tako misle nevjernici, kada dakle ubiju nosioca istine, da će zatim nakon toga pokolebati oni koji ga dakle slijede, jer nisu svjesni da u stvari sledbenici, istinski sledbenici, oni slijede osobu zbog istine na kojoj je on, a ne zbog toga što je on fulan ili alan i tako dalje i tako dalje. Već ga slijede zbog istine i da činjenica što će on dakle biti ubijen, što će biti zatvoren i tako dalje, neće dakle dovesti do toga da oni odustanu zbog istine. Jer kada ga slijede, ako ga slijedi zbog toga što je fulan, onda će doći do ovoga, odustati, pokolebati se, popustiti jer ga slijedi zbog toga što je on fulan. Ali ako ga slijedi zbog istine, onda se to neće desiti. Naprotiv, dakle, možemo samo još više povećati njihovo, možemo povećati njegovu, dakle, njegov jekin, njegov oslonac na gospodara dželle veala. Povećat ćemo još više njegov jekin, kao što su ashabi radijallahu anhum rekli, onda kada su se saveznici okupili oko njih i kada im je bilo rečeno, inna nase kad džema'u lekum fahšavhum, ljudi su se okupili oko vas, pa ih se pripazite, pa su rekli šta? Kalu hasbuna Allahu wa ni'mal vakil, dovoljno nam je Allah dželle vala i on je divan zaštitni, fanqalebu bi ni'mati min Allah, te su se prazili u blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala, lam jem se sumsu i nije ih je zadesilo ništa, dakle, ništa loše. Pa je gospodar dželle vala, kao što i Allah dželle vala daje, okrenuo kralju ovaj njegov, dakle, cilj. Jer je njegov cilj bio da se ljudi uplaše, da se ljudi odbiju od vjere. Pa mu Allah dželle vala okrenuo ono što je on dakle htio, kako to gospodar dželle vala radi zulumčarima, da njihove planove i njihove spletke okreće protiv njih. Da ih okreće protiv njih. To je dakle zbog toga da gospodar dželle vala u potpunosti ponizi zulumčare, da ponizi nevjernike i da ponizi tagute, da dakle vide svojim očima da sve ono što su koristili, što su ulagali, radi čega su se trudili, mučili, odvajali od vremena, od napora, od imetka i tako dalje i tako dalje, da se sve to preobrazi protiv njih. Da se okrene protiv njih, kao što kaže gospodar dželle vala, da će nevjernici yunfikune amwalahum liyasuddu an sabilillah, da oni troše svoje imetke da odvraćaju od Allahova dželle vala. Fasayunfikunaha, i oni će ih trošiti i potrošiti. I bit će takunu alehim hasra. Bit će to u stvari propast po njih. I opet će na kraju biti pobjeđeni i poraženi i na kraju će biti u džahannamu okupljeni. Ali gospodar Dželle Vala im dakle će dati da još na ovom dakle dunjaluku vide, dožive tu propast. To dakle, taj duševni poraz kada čovjek vidi, pored dakle ovog tjelesnog ili materijalnog poraza, taj još dakle teži jeste taj duhovni poraz. Kada čovjek vidi da se toliko dakle žrtvovao, ulagao, trudio i zatim ne da to nije dakle uspjelo, već da se sve to okrenulo protiv njega, onda je dakle to najveći poraz i najveći psihički bol kojeg čovjek doživljava. I to je ono što je gospodar Dželle Vala u ovoj priči dao da se dogodi upravo ovom kralju. Postupio je onako kako mu je mladić rekao. Uzeo strelicu iz njegovog tobolca, thumma vada sahna fi kebidi l'kaus, stavio dakle strelicu u luk, thumma kale bismillah rabbil gulam, i potom rekao u ime Allaha gospodara mladića. Ovo je ono što je mladić dakle htio da ljudi čuju, da kada ga gađa spominje Allahovo Dželle Vala ime, onda kada je htio da ga ubije, bez dakle spominje Allahova Dželle Vala imena, nije u tome uspio. A sada kada spominje Allahovo Dželle Vala ime, onda će u tome uspjeti. Thumma ramahu, fa vaqa'a sahmu fi sudrihi, fa vada'a yadahu fi sudrihi, fa mata. Pa ga je zatim nakon toga dakle kralj gađao i pogodio dakle strelicom ovdje ovaj dakle dio ispod vrata, zadnji dio ovdje ovaj vrata sud, te je mladić pao i preselio. Fa qala nasu amanna bi rabbil gulam, pa su ljudi rekli. Ova dakle riječ ili ovaj veznik fa, znači on ukazuje na brzinu dakle, da se brzo to desilo, znači nije prošlo dosta vremena pa ova fe ima dakle vremena, ali je to vrijeme kratko. Nije to dugo. Dakle, onda kada se desilo, nakon toga kada su to dakle ljudi vidjeli, potrebalo možda par momenata, zatim su nakon toga rekli amenna bi rabbil gulam, mi smo povjerovali u gospodara ovog mladića, u čije dakle ime je ovaj kralj uspio da ga ubije. Fa utijel melik faqile lahum, da su došli kralju i rekli ara'ayta ma kunta tahdharu qad wallahi nazala bika hadaruka, ono čega si se bojao tako nam Allaha ostvarila se tvoja bojazan. To čega je strepio dakle kralj od toga da ljudi povjeruju, da se ne prihvati dakle vjere. I to je dakle upravo ono što se desilo kad amana nasu, ljudi su povjerovali. Fa amara bil uhdudi bi afwahi sikek fa huddat. Te zatim nakon toga naredio da se iskopaju robovi, da se iskopavaju robovi wa udrima fiha an-niran, i da se u njima potpali vatra. Wa qala man lam yarji an dinihi fa aqhimuhu fiha. Te im je rekao onaj ko ne ostavi svoju vjeru, bacite ga u vatru, te robove. Thumma qila lahu aw qila lahu iqtahim, ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أماه اصبري فإنك على الحق. Te je kralj dakle zatim nakon toga naredio da se baci svako ko odbije da se odrekne svoje vjere, da se odrekne islama, te su ih bacali sve dok nije došao na red na ženu koja je sa sobom imala dakle malo dijete. Fetaqaasen, te je žena dakle zastala, uplašila se, poklekla. Fa qala lahu al-gulam, pa je gospodar Dželle Vala i ovoj dakle ženi dao dakle keramet, a to je da njeno dakle malo dijete progovori, da bude sebeb da je učvrsti na istini, te je ono reklo ja ummah isbiri, o majko moja, o saburaj, fa innaki alal haq, jer zaista si ti na istini. Gospodar Dželle Vala, draga braćo, je i ovu priču spomenuo u svojoj knjizi. U suri, u kojoj suri? Suri Al-Buruđ. U suri Al-Buruđ. Kutila ashabu Al-Uhdud. Pobijeni su oni koji su bili bačeni u rovove. Pa je gospodar Dželle Vala rekao pri kraju dakle ove sure inna alladhina fatanu almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabu al-hariq. Oni koji budu ezijetili vjernike, dovodili ih u fitnu, u iskušenje po pitanju njihove vjere, thumma lam yatubu, pa se zatim nakon toga ne budu pokajali, falahum azabu jahannam, njih čeka jahannamska patnja, wa lahum azabu al-hariq, čeka ih patnja ognjena. Dakle, čeka ih oganj, ta vatra kojom su, dakle, palili, kažnjavali vjernike na ovom dunjaluku, još, dakle, žešća i veća i čeka na sudnjem danu. A potom kaže o vjernicima, inna alladina amanu wa amilu salihati lahum jannat teđri min tahtiha al anha. Da vjernici i vjernice, koji, oni koji vjeruju i koji čine dobra djela, njih čeka, čekaju džennetske bašće, u kojima će vječno, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, velike el fauzu el kebir. Kaže gospodar Dželle Vala, njih čeka koje kakav uspje? Veliki uspje. Fauzu el kebir. Allah Dželle Vala ga je opisao velikim uspjehom. Dakle, na početku sure spominje da su ashabul uhdud pobijeni. A zatim nakon toga kaže velike el fauzu el kebir. Čemu nam ukazuje na jednu bitnu stvar? A to je da nije samo, dakle, nasad pobjeda, materijalna pobjeda, vojna pobjeda i tako dalje, već da je najveća pobjeda, pobjeda, dakle, ustrajnosti na principima vjere, na temeljima vjere, na akidi. To je, dakle, najveća pobjeda, da čovjek ustraje u tome, da ne dozvoli da ga bilo što, dakle, odvrati od njegove vjere. Zato je, dakle, Allah dželle veala, pored toga što su bili ubijeni, ali njihovu ustrajnost nazvao, dakle, feuzom, nazvao pobjedom, nazvao pobjedom. Stoga je najveća pobjeda, pobjeda, dakle, da čovjek bude ustrajan na temeljima ove vjere, da bude ustrajan na principima ove vjere, da bude, dakle, ustrajan na akidi, na vjerovanju, poput, dakle, slučaja ovih ljudi, mladiće, dakle, i ovih ljudi koji su povjerovali sa njim. Jer pogledajte, dakle, subhanallah, kada se čovjek prihvati Allahove dželle veala vjere iskreno, kada ima dopre do njegova srca, ne prođe puno vremena, a pogledajte, dakle, njihove čvrstine. Možda, dakle, neko ko je godinama u islamu, ali ne bi, dakle, bio u ovom, dakle, stanju da izdrži i uradi ono što su oni uradili. Isti je slučaj, rekli smo, i sa kraljevim savjetnikom, rekli smo na prošlom predavanju. Dakle, malo je prošlo. Došao do mladića, izliječio se, vratio, dakle, možda sutradan, možda da 2 ili 3 dana, helemnes, ali nije puno. Otišao, dakle, do kralja. I ovaj vidio da ponovo vidi, da mu je vraćen njegov vid. Zatim je nakon toga, kada je rekao da mu je vratio gospodar dželle veala Allah subhanahu wa ta'ala, nakon toga da mučio, zatvorio, kažnjavao i tako dalje, sve dok ga na kraju nije ubio. Ali cilj je da kažemo, nije prošlo puno vremena. Nije puno prošlo vremena, ali je iskreno iman ušao, iskreno, dakle, dopro do srca. Kada iman uđe tako kod čovjeka, onda, dakle, takav iman, da se tako izrazimo, čini, dakle, čuda. Vi pogledajte isto tako i primjer sihirba za faraona. Dakle, došli su šta? Da pomognu Batil, da pomognu faraona. Došli su s ciljem da poraze Musa alejhi es-salam i istinu sa kojim je on došao. I onda onog momenta kada su bili poraženi, kada su vidjeli, dakle, da to nije djelo sihirbaz, da Musa a.s. nije sihirbaz, onda su rekli šta? Amenna bi rabbi Haruna wa Musa. Rabbi Musa wa Harun u drugom ajetu. Vjerujemo u Boga Musaova i Boga Haruna alaihima as-salam. Pa im je tada, dakle, kralj odmah zaprijetio. Se povjerava, dakle, njemu, prije nego li vam ja dozvolim, zaista ću vas razapeti na palminom drveću, a zatim nakon toga odsjeći vaše ruke i noge unakrs. Ali su rekli šta? Faqdi ma anta qad, innama taqdi hadihi alhayat dunya. Ti sudi kako ti hoćeš. Ti sudiš na ovome svijetu. Pogledajte, nije prošlo, to se sve odigralo tada u tim momentima. Ali kada ima iskreno ušao, dakle, u njihova srca, nisu, dakle, poklekli, pored toga što se radilo o najvećem faraonu kojeg je poznavala, dakle, historija, pored toga što im je zaprijetio da će ih na ovakav način, dakle, kazniti, što će ih razapeti i odsjeći njihove ruke i noge unakrst i tako dalje, pored toga, dakle, su ustrajali u Allahove dželle vala, vjeri Allahom dželle vala dinu i nije ova prijetnja faraona odvratila od njihove vjere. Iako je prošlo malo vremena. Dakle, rekao, stvar je da ukažemo da ako se čovjek iskreno prihvati Allahove dželle vala vjere, onda dakle daje prednost Allahu i onom svijetu i čini dakle sebom svog iskrenog imana, učini neka određena djela koja možda onaj koji je duže dakle u islamu od njega nije u stanju učiniti. Stoga je sve dakle do iskrenosti, koliko je čovjek iskren u svojoj vjeri, u svom ophođenju prema gospodaru subhanahu wa ta'ala. Ovim dakle završavamo komentar ovog podužeg dakle haditha Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, haditha koji je zasigurno dakle pun fajdama, koristima koje dakle uzimamo i crpimo iz njega. Mi smo dakle spomenuli ono što smo dakle mogli, zasigurno da ima tu još drugi dakle pouka i fevaide koji se mogu dakle uzeti iz ovog haditha Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Dovimo Allahu dželle vala da nas Allah subhanahu wa ta'ala učvrsti u njegovoj vjeri, da nas učvrsti u dinu. To je dakle bila i česta dova Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem: Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dini. Gospodaru moj, ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Pa i mi dovimo Allahu dželle vala da učvrsti dakle naša srca u njegovoj vjeri. Molimo gospodara dželle vala da nam podari dakle sabura u pokornosti Allahu dželle vala, sabura od nepokornosti i sabur dakle na Allahovim dželle vala određenjima koje pogađaju čovjeka na ovom dunjaluku. Molimo gospodara dželle vala da nas učini da budemo zadovoljni svakom Allahovom dželle vala odlukom, svakim njegovim određenjem. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Ja ću